رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة وكالة شديب كتابية وكالة شديب وحوي وحديقة هذا حق لها إناد سميس أياد عدك لأولي بيسا وليد هاي أنيقا إيقا بدل إيقا النقو وكتصر. باب ما يجوز وحي بنام بباي هاي التوكيل فيه إن ليس وكاش ومن العقود هشيسيالك وإيفاء الحقوق إيه حقوق ذا قديد دا وإخراج الزكاة إيه الزكاة بحنت دا وإقامة الحدود إيه حدود أوجد دا إيه وغير ذلك إنتا وحانهيم. يعني مركز عيد وكيلا ليس محال ليس وكيشا سيد سبا وحال ليس وكيلا كرنا واجرا وحال ليس وكيلا كرنا واجرا وحان وكيلا كرنا نقوم كريم باجرا وهذا نين مدي كرتيد كع وكيل إيجا نقو صلاة عش إيجا تكو صلاة عش لا يقول هني وكيل إيجا نقو مزعلج ما أما نية وان مغنا هاي سلانت إذا محرم نقو حج كجي وكيل إيجا نقو مزعلج ما وحان وكيل ليس إيجا نقو نينيو وح وكيل ليس إيجا نقو كراش محيط وحيلا وكيل كلا ليس إيجا نقو كرمر تيبو كالله. قال أبو الرافع يقول استسلف أودين سدي النبي النبي صلى الله عليه وسلم بكرا قارن بودين سدي فجاء ذوحاتي بإبل الصدقة زكدة جيل يدي جيل زكدة هبا يمد فأمرني النبي يقول أمر صلى الله عليه وسلم أن أقضي إنا نقضو الرجل ننك بكره قارن كيسي إنا نقضو وزمرنا حديث سوما هذا هو حلو دليشان يا نبي الدين لغلها قديد دينتا أيو ننك لأو وكيشو لدينتا إقبه قد قيل أوتك صدق سكدة ودينتي كبه مرقا وحيب دليل تهي إيفاء الحقوق حقوق دي اللي قولها قديد دي ده إن هذا أدوكو كعانتا كجل سشرط ماهي هذا عدك لأوتا لسارتو ووكيلتو ويسحانا يساوي معنا ويصحي. وقال ابن أبي أوفى وحولي أتيت النبي النبي قال نبي صلى الله عليه وسلم بصدقة مال أبي أبا حوليه سكدي كقو وضيبا النبي أوكي نقول فقال مرقاس النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي الله يعني أمان على آل أبي أوفى أبو أوفى ركيز إله وأمان وبركة. طيب كهر وح صوصاري تفصب عدا صوصار إلا البخاري كان ضمن أحمد يا مسلم يا أبو داود يا صوصار ابن ماجه وحنا دليل يا إسقنا سكدي حولها ككج قضي إن أدوجو كعنت أوجج يسعدي قيم الله هاي والدولة دمركا هي إن أدعو وكيلة تدوسي ديبتو ترى دوار جارسي لو دوار هلكت. طيب وقال النبي النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الخازنة خزنة هيها الأمين إيه آمنك الذي كاسو يعطي سينا يما أمير به وحي الأمري خزنة دي بخار كو هيا حولها قيبو كعنت كو هيا فريه بو هيا وروحس يوحس بيح باتي سيدي بو بيح كاملا إستقر نميسترا موفرا ووحبك لمنه طيبة حال أي رالي كتاه به إستقر نفسه نفتيس يعني سق حولها ملا لكن وفرهاي وخزن وشقالة أمر باسيس وحاتير ورحوله أتكعنت كويس وحاس كبيح وحي سيدي سيهضو بحي هذا نسيقون كهنة إنه نبسان إنه قلبي جيس رالي كويه وكفر عصان هضو بحيه حتى يدفعه إلى أوليبه إلى الذي كي أمير الله الله أمر به إساقا ننك خازيم كسيدا سمين ياي أحد المتصدقين لبدا وحصدق يستي ميت كودوه يعني isaga iyo ninka xoolaha leh isku ajir waa ajir buu isaguna helayaa seebu ku helayaa wixii la amray buu sidiisii u fuliyay soo qalbigiisu ku fiican yahay shuruudadu ku fuliyo ahad mutasaddiqin waxa laga wada marka sadaqa aad bixinaysay baad cid u wakiilad shaqaalahaaga baad u dirtay sadaqada bix adoo bixii ba ka dhiganta waa wakaalo wey. Tayib waqala nabiga xudu sallallahu alayhi wasallam waqdu kala ya unaysu unayso ila imraati hada kan naaktiisa ku kala haaskiisa فإن اعترف هذه قراته وأي زينة قراته فرجمها دغح كدل وحديثنا نوما دونو ay soo saareen muxuu ahaay aaimadu Bukhari iyo qirkay soo saareen tayib oo naag intay zinaysatay kadibna ninkii wiil dhalinyaro kale zinaystay ayaa duqii dhalay wiilka iyo ninkii naagta qabay baa heshiiyey xaal baa la kala qaatay marka xoga xoola iyo xoga baa la kala qaatay kadibna wiilkii baa loo siday ninka wiilka dhalay baa waxaa lagu yiri wiilkaaga haddii nabiga loo geeyo waaba la diliba xoogaa marka wiilkaaga yaan lagaa dilin xoogaa heshiis xeer jajab xoogaa lagu heshiiyey haluu kala baxay kadib wuxuu ka war helay markii xoolihii laga qaatay kadib yuu wuxuu ka war helay wiilkiisa inaan la dilaynina xoogaa uu la karbaashi doono laakiin ninka naagtiisa la dili doono hayayada guurba u horreeyay soo bax wiilkiisa ma guursan warkii markuu ogaaday buu nabiga soo aaday sallallahu alayhi wasallam markaas uu rasuul ilaahay u tana dhacday muhammadu nabiga kale sallallahu alayhi wasallam ilaahay baa ku dhaartay inaan kitaabka ilaahay idinku kala saariyo ha kadibna nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waxaad horta ku heshiiseen iyo xeerka wixii aad kala cishada xoolii waa celis koow wiilkaagana waa la jeedli laba maxaa saddexeeya unaysow kallaho kan naagtiisa bari intaad ku kalaha hadday qirato zinada iyada dhagax ku dib la war male saasu markuu imaanay maxaa xadiiska loo daliishanayaa marka at-tawkiil fi iqaamati al-xuduud wa imaamka iyo xaakimka iyo qaaliga xukumay hadda in la oofiyo inuu isagu gacantiisa ku oofiyo laazim ah laakiin dad buu diri karaa sooma ebel uu fuli buu dhigi karaa saas macna taasi ibaawt wa qala ali wuxuu yiri amarani wuxuu amray annabiyyu nabigu sallallahu alayhi wasallam an aquma inaan istaago ala budnihi geeliisii uu keenay xajka wa uu qasima inaan qaybiyo juluudaha hargaheeda iyo wajilaahlaha reeriyadeeda wixii saarnaa iyo hargaha waa inaan qaybiyo waan soo marnay kitaab alxaj baan ku soo marnay ujeeddada hadda laga leeyay waxa weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam geelii qaliddiisii qaar iyo hargihii qaybintooda iyo reeriyadii saarnayd cali buu u wakiishay وقال ابو هريره وحري وكلني وي وكيشن النبي نبي صلى الله عليه وسلم وحي وكيشي في حفظ زكاه رمضان رمضان زكدي لا اوروري وزكاه الفطر الى لينتهد النبي وي الساري بخاري باوري سكن ومحو هي وهي اهيد زكده ولا سي اورورن جيري النبي اكتي سال يسوغو غين جيري زكاه الفطر سي هادو مركي وقتي لا غاد مساكينتا لوو قيبي مركي زكدي لا سي اوروري با ابو هريره لا يواردي كقبو الىالي habeenkii isagoo waardiyayna waa kii shaydaanku marka uu yimid shaydaan oo nin iska soo dhigay umba raashinkii isagoo daldalanahay farqa ku guranahay Abu Hurayra qabtay wartuug wallahi inaan nabiga ku geeyni wariyo miskiin baana saaxiib ciyaal baana gacha ii gees iska kay siida waa iska siidaa habeenkii labaad buu ku soo noqday sidii oo kale isagoo farqa u rusanahay ayuu adana qabtay ma ku sii deen xalan ku sii daayo warniyo saaxiib ciyaal baan waa iska dhibana awreerada waxaad ku taqaanahay qalbi jilicis bas iska sii daayo miskiinka marba haduu sax qaadanina wixii aad ka dhigtayba iska sii daa hadana farag ka qaad habeenkii saddexaad ayuu hadana u yii ma habeen saddexaad ba hadana soo noqoto walaa inaan ku sii deenin nabiga umbaan hadda ku geeyin mooye lagu sii deen maayo markaas wariniyo waxaan ku bari cilmi baan ku bari iska heesida abu hurayrana cilmiga aad buu jeclaa wax walba ka jeclaa oo maxaad i bari buuri markaad seexanaysa aayatul kursiga akhri buuri shaydaan kugu soo dhawaan maayo iskana kay sidaa abu hurayro faa'iido hele uu iska sidaay hadana saddex habeen qisadii dhacaysay buu nabigu uga warramay salaam war abu hurayre ninkii xalay inta soo kugu soo noqonaya ma garanaysa maya buu rasuulilaahi ninuu iidan sheegtay buu ah markaasaa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam shaydaan buu ahaayo sadaqaka wa huwa kadhub markuu ku yidhi ayatul kursiga aqrisa markaad seexanayso shaydaan ku soo dhawaan maayo runtii baa laakiin si ahaantiisu waa been badan mid ala laakiin rubu ku sheegay marka hadiiskaas qisada wata weeyaano nabigu zakatul fitriga ilaalinteedii buu u wakiishay abu hurayra u wakiishay marka xifdu zakatul fitri in cid loo wakiisho xifdinteeda ayaa macnaha ugu dirishanay عور شيخ مركة وأعطى وسيي صلى الله عليه وآله وسلم عقبة بن عامر وحوسي وليبي غنما أري yuqassimuha oo uu qaybinayo ama yuqassimuha xaal uu qaybinayo bayna asxaabihi saxaabadiisa dhexdooda isagoo u qaybinayo. Waa soo marnay xadiiskan awaaxidan ku soo mar mutafaq weeye, wuxuuna ku tusayaa in nebigu sallallahu alayhi wasallam Uqbat ibn Caamir uu xil saaray oo u wakiishay inuu qaybiyo udxiyada, xoolihii udxiyada. وعن سليمان بن يسار ان النبي النبي صلى الله عليه وسلم بعث وحو دري ابا رافع مولاه مولاه ساه ورجلا ينن او من الانصار ري انصار يده لودا سو دري فزوجاه النبي وحي اغورين ميمونه بنت الحارث والحال هو النبي بالمدينه مقاله المدينه وكسغيه قبل ان يخرج انت صنبح tusan xajka u bixin oo Madiina uu joogo ayay u guuriyeen labadaas u diray inay u guuriyaan Maymuna. Rawahu Malik wa Uri fil Muwatta wa kadhalika Ahmad wa Sawsari ibn Hibban wa Tirmidhi wa ana hadith da'if wa Quran usumarnay illadisu wa irsalka wa mursal Sulaiman ibn Yasar sahabi ma wa tabi'i الذي سمرك ومرسل مرسل كنا ومن واعي ضعيف عند المحدثين قيبت الشاهد كان السقوء حرمان أرنتانا لغو خلاف أرنتانا لغو خلاف مرك ابن عباس ويكقصون تيبو ليه قور كان نبي قنا وحو عميمون وقور سيدي انتو سن حرمانين تاسم كتو سيابر. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال وحري أردت وحن دوني بري الخروج بحيتان إلى خيبر خيبر إنا نبحه. فقال النبي النبي قولك وحري صلى الله عليه وسلم إذا قرت أتيت أذوتك وكيلي وكيل كيغا. طيب وكيل كيغا مرك أذوتك صدقة سكد وكيل وقاه صدقة محوعي بحينت يهينت يهينت wakiilkayga hadaa u taagto fa khud waxaad qaadataa minhu xaqiisa 15 wasqan shan iyo toban ratirar ama shan iyo toban wasqi oo raashina ka qaado maxay ilay fa in ibtaga de haduu dalbo minka xaqaaga aayatan wax calaamad ah wax calaamad ama astaan inaan anigu ku soo diray oo aan arinta ku soo diray ama kula soo diray haduu cadaynkeen ku yiraahdo iy calaamadii astaankeen haduu ku yiraahdo fadac waxa dhigta yadaka gacantaada ala turquwatihi kalhantisa korkeeda sar bimaana haduu ku yiraahdo maxaa cadayna gacantaada kalhanta ka sar ruuha wariyay Abu Dawood wa Daraqutni wa dha'if ruuha cilladiisu ay tahay sanadkiisa Muhammad ibn Ishaaq ku jiro aan aneyay صاص رادد بواحة ضعيفين يا الإمام أبو الحسن بن قطان زيل عباء سقنا تقريرنا يا الشيخ الباني نوو ضعيفين يا طيب فضع يدك على ترقوته وحالك وضع على مدي أستان بيهيد ودحي سي وهذا حديث سقنان لهو نبي قال إنك وكيل كي صدقك عنتك وهي ومع ثنى وحال بها يا إنك حقيقة كاسعك كريمات inaan anigu soo diray ku sheegta calaamada aad isku garanaysaan waxa weey inuu gacanta ka saaro muxuu ahaay kalhanta saasa lisku ogaan kara marka markuu yimaado war maxaa cadeyna tan cadeyna way mar saasu noqon karaa laakin hadisku waa daciif masuq. Tayib wa ani ala ibn umayyah ani nabi sallallahu alayhi wasallam nabiga wuxuu ka warin qala nabi inuu yiri idaa goodki atadka ay ku yimaadaan rusuli dad kan soo dirsaday fa a'tihim si 30 dir'an sodon gashan wa 30 ba'iran iyo sodon nefo geel fa qala lahu markasu kuhu ku yiri al 'ariya ma'ariyat ba al 'ariyatu 'ariyadi mu'addatun mid la gudmiya ya rasulallahi rasulillah yaani alabtan leega 'ariyisanayo malagudaya qalo xuri naamha yani maliisu xirinaya wa lagu soo xirin baa lagu gudaya ruuxu dawri wa Abu Dawood waqaala wuxuuna yidhi fiihi xadiiska abu daawud wuxuu yidhi ku wariyey qultu waxaan idhi buri yaa rasuulallah rasuulka ilaahiyow caariyatun macaariyadba madmuunatun oo la damaanay aw amase caariyatun mise waa caariyad mu'addaatun oo la gudayo qaala nabi wuxuu yidhi bal iskaba dhaafe mu'addaatun mid la gudayo waa tayib caariyada waa shayga la kala ergisto waa oo intaad soo intifaacsato aad ruuxa ku soo celinayso lafiis sacariyada la yidhaha tayib maxaa laga wadaa madmuuna aw mu'addaat alimaamu sancaani calayhi raxmatullah wuxuu leeyahay almadmuuna waxaa la yidhaahdaa waa midda hadday dhimato ama dhibaato ku timaado qiimo lagu gudayo hadday iyadii ayna waxba noqoninna iyadii baa la celinaya hadday iyadii halaagsanto ama ay baaba'dana qiimaheedii baa la celinaya taa maxaa la yidhaahdaa taa waxaa la yidhaahdaa madmuuna la yidhaahdaa amma mu'addaatun ta waxaa laga wadaa waa midda hadday joogto oyna baabi'in iyadii la celinayo la gudayo haddayse aafo intay ku timaado ay baaba'do qiimaheeda lama gudayo saasay ku tagaysaa saas wey macnaha tayib qiimo laguma damaanayo tabcan waa markaan tacaddi iyo ayna jirin waa bimacnaa mu'addaat waxaa laga wadaa hadday uun cayntii aan kaa ergistay ay jirto iyadii lafaheedii wixii ka baaqiya baad ii soo celinaysa madmuuna haddii la yidhaahdana haddii iyadii ay jirtana iyadii baad celin hadday iyadii talaf ku yimaadoy baabaadoy halaagsantana qiimaheedii baad celin marka waxaa xeel dheer madmuunada xeel dheer madmuuna ama waa lafaheedii ama waa qiimaheedii amma mu'addaatun iyadii hadday joogto unbaa la celinaya hadday baaba'do la damaani maayo saasuu kala qaadaya marka tayib marka nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam bal mu'addaatun ayntana aan kaa qaadanay in kaa caariyeysanay haddii aafa ilaahay ku timaadana haddii damaanad ma kuu soo xirin meyn siday ku tagtay waa haddiise laakiin ay waxba ayna noqonin oo ayadii ay jirto ayadii baan kuu soo celinay taadii baan dib kuugu soo celinay saasaa macnaha laga wadaa buu leeyahay oo macnaha labada macno yaani labadooda saasaa u dhexaysa kitaabul caariya inoo imaan doono ku keeni doonaa asalan halkaasaa xadiiska asal wa laakiin halkan wuxuu ka wadaa wuxuu nabigu ku yihi sallallahu alayhi wasallam idaa atadka rusulii dadkan soo dirsaday hadday kuu yimaadaan hawshaa u dhib marka waa wakiilasho wa dadan soo dirso soo wakiishay ma halkaasaa hadda laga deliishanaya xadiidku waa saxiix baabu man wukila cidii loo wakaashay uu baabu yahay fii shiraa'i shay-in shay inuu soo iibiyo oo fashtaraa soo iibiyey bithamani lacagtii loo dhiibay biaktara wax ka badan minhu shaygii loo diray wax ka badan ku soo iibiyey oo watasarafa haddana ku tasarufay fi ziyaadati lacagtii ziyaadada ah intii siyaadada haddana neefk yacni badeecadii ziyaadada ahaydna ku tasarufay ayuu baabu yahay tani waxa weeye lacag baa lagu dhiibay lacagta waxaa lagu yihi shay noocaasa soo sii shay hebel soo iibaalin lacagtii baad la tagtay saa lacagtii markaad la tagtood suuqa tagtay shaygii lagu diray intay goysay bay wax ka siyaasadna goysay shaygii baad soo iibisay wixii ka siyaasanaana waad ku soo gaday shaygii lagu diray iyo siyaadaad wadaa markaasad shaygii lagu diray meeye intii maahaana intii siyaadada ka ahayd baad haddana kusii tasaruftay waad sii iibisay neef adhiya soo iibi baa lagu suuq ka soo gada afar kunna waa lagu dhiibay afartii kun baad waxaad kusoo iibisay laba neef adiga maxaa lagu dirsaday hal neef soo ma labaybay kuu goysayba siyaaday keentay labadii neef markii kuu goysood labadii soo kaxaysatay ayaad halkii lagu dirayna geysay halkii siyaadada ahaana waad ku tasaruftay waabad sii gadayba waabad sii biicisayba marka ma banaan tahay waa mise ma banaan saas wman ayib an curwata bni abi ljacdin albariqi ana nabiya nebigu sal alay wasalam acaahu wuxuu siiyey u dhiibay diinaaran diinaar buu u dhiibay liyashtariya suu u soo iibiyo lahu diinaarka bihi lahu nabiga ugu soo iibiyo bihi diinaarka sababtiisa shaata neef ari ah fashtara markaasu soo iibiyo lahu nabiga u soo iibiyo shaatayn laba neef oo ari u soo iibiyo fabaa markaasu hadana iibiyo ixdaahuma labadii neef ee ariga habu mid iibiyo bi diinaarin diinaar buu ku iibiyo labadii markuu soo kaxaysay oo gacantii soo galeen buu hadana mid sii iibiyo hal diinaar buu goosay wajaa wuxuu la yimid oo nabiga u keenay wajaahu nabiga wuxuu u la yimid bi diinaarin hal diinaar iyo washaati neef ariga markii horan maxaa loo dhiibay hal diinaar diinaar keen isagoo wada neef ariga uu soo faa'iideyna wada buu nabiga u keenay sallallahu alayhi wasallam laaytina wasuuri faa'idan neefana uu keenay neefkii loo baahanana faa'iido ku keenay tayib fadaa nabiga wuu duceeyay lahu isaga bil barakati baraka ayuu ugu duceeyay fi bay'ihi iibkiisa wuxuu iibsanayay inuu ilaahay u barakeeyo oo khayr badan uu ka helo nabiga ugu duceeyay sallallahu alayhi wasallam wa kana wuxuu ahaa urwata albariqi kana wuxuu ahaa law ishtara haduu iibsado at-turaba arra haduu soo iibsado la rabiha mid faa'ida buu ahaan jiray fihi arrada dhexdii ku faa'iidi jiray wax kale iska wadhaaf haduu arra suuq geeyso ama arra soo gato ka ganacsado faa'idu ka heli jiray ila nabiga uu duceeyay sallallahu alayhi wasallam روح الدوري والبخاري وابو داود طيب ترجمه ده يمرك حديثكو سي توسي سو وافقسين سوما لاغبا لوغو ديباي شي سو يبا لغري شيغي واخ كبدن باي كو غويساي شيغي لوغو ديري باد كينتي انتي سيادته اهيدنا واد كو سي تصرفتو يو واد ايبس لكن ما ادا ايبسدو يو مصلحتها او استعمالي مايا عيدي كو ديرساتاي باد ايبس ولي وحدو تصرف هيسا wakiilnimo aad u tusurufaysaa ilaahansho uma tusurufaysaa meesha wax kama raasanaysaa adiga meesha xadiiskaas markaa wuxuu nas ku yahay hadii lagu wakiisho waxa lagu wakiishay waxa lagu dirsaday waxa lagu dhiibtay qiimaha uu gooyo ama wixii lagu cayimay ha ka siyaasanaad ama intii ha ahaato wixii shaygaasi gooyo ninkii shayga iskala hawaale adugu waxba kuma lihid wakiil baad wakiilnimadaada haddaad uu juuro ku heshiiseenna markaad hawsha soo qabato uu juuradaadii baad leedahay haddaad mutatawic ahaydood waxba aadan sheegin oo iska hawl gashayna haddanin iyo muxuu ahay aakhira khayr allah ku siiyo hadduu wax kuu garta ninkaasina wixii uu kuu garton baad qaadan laakiin shaygani waxa uu gooyey iyo siyaadada soo baxday ninkii shayga iskala habaale badeecada hadaan ku idhaahdo kun shilin ii soo sii ood kun iyo shan boqol ku hesho shan boqol maadaa iska leh maya anaa iska leh badeecada iskala haba iska leh taasay ku tusi laana curwata albaariqi faa'idada uu soo faa'iiday nabigaa yeeshay isagu ma yeelan sooma maxaana loo diray halkaa diinaar neef arya soo sii baa la yidhi laba neef bay goysa muumid iska qaata marka oo hal neef uun keeno soo saas ma labadiiba waxaa iska lahaa ciddii xoolaha hore iska lahay waxaa ka gadisan sida culimo badan qabaan san horeba u soo sheegnay haddii uu ku yidhaahdo qiimaha ii soo sii wixii ka siyaasana adaa iska leh oo nasan saa uu cadeeyo markaa warka waa iska cadi wixii kuu siyaada adaa iska leh intaa marka ka dhammayso haddaaba hunguriba kugu jiro intaa raacibe wixii siyaada ma leh wixii siyaada adaa leh ha ku dhaho markaas wixii kaaga soo baxada iskale marka tayib waxaa kaloo xadiiska loo daliishadaa waxa la yidhaahdo baycul fuduuliga waxa loo yaqaan sixatu baycul fuduuli bay culimmada loo daliishadaa baycul fuduuliga waxa la yidhaahdaa waa in wax aan ciddii lahayd kuu fasixin inaad iibiso adiguse aada isleedahay inaad gaduu raalli ku yahay inaad isaga tasaruftood iibiso waay aniga idan kuma siinin inaad iibiso gadna kuma dhi kuma fasixin laakiin adiga waxaad istiri wallaahi uu haddaad u iibiso un raalli buu ka noqon doonaa suuqaad geysay markaasaad gatay waa beec faduul ah soo ma fuduuliga wax weeye waa shay aadan idan u haysanin beeca noocaasa ee idanka aadan u haysanin ma asaxaya mise ma asaxaya culimmo badani waxay qabaan oo aimada kamida Malik iyo Ahmed fi riwaya Shafi'i fi al-qadim ikhtiyar ka Bukhari na way wuxuu leeyihiin wa asahya bi'u laakiin wuxuu ku asahya ciddi iska lahayd inay dib ka ogolaato adigi markaad ka warhesho inuu saaxiibka badac alaabtaadii gaday hadaad raali ku noqotana bii sidii uu sax ku yahay laga daba tagi maayo hadii aad raali ku noqon waydo diido bii wa khaldayn waa in waxa lagu soo celiyo marka bii fuduuli baa la yidhaahdaayo culimada qabta inuu asaxiyo laakiinahu mutawaqqifun ala idni al-malik روح اسكلا اذن كيس دبك ايمان دونه ايي كخرنت معنا طيب وعن حبيب بن ابي ثابت عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه نبي ودري ليشتري سوس ايبي له نبي اوو سو ايبي اضحيه بدينار هل دينار اوو سو ايبي فاشترى مركز سوس ايبي اضحيه نف اضحيه فاربح ولغا فايده وكفايده فيها دحده دينار دينار بو كفايده فاشترى مركز سو ايبي اخرى ميد كلب مكانها بوسكيدي سو ايبي بدلكيدي وميد كلا سو قدي حدنا فجاءوا ليمد الاضحيه نافكي اضحيتها يو دينار دينار كي ليمد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوكان فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بالشاتي نافك ادغا كو اضحيه وتصدق صدقه بالدينار دينار كن صدقه رواه الترمذي باوريي وقال وحنا لا نعرف من قال حديث كان ما غرانين illa min hada alwajhi wajiga muhi wajiga wax weyn dariiqas sanadka uu ku yimid waya dariiq kale uma hayno wa tayib wa habibuna bi thabit ninka ilaada lam yasma muusan kam maqlin buuri indi aktayda min hakimin hakim muusan kam maqlin habibuna thabi thabit hakim hizam bu kawrana somali marka ibtirmidi wuxuu leeyahay waxa muusan kam maqlin maxay noqonay marka waa munqati' somal tayib illadaas marka qaba sa darteed bu da'if ku yahay فاسترديت ايو ضعيف كيو علماء الحديث كو ضعيفيا ولي ابي داوود وحا اسغناداي نحو حديث لميده من حديث ابي حسين عن شيخ شيخ بكورنا يا من اهل المدينه ريم مدينه عن حكيم بكورني اسغنا سند كيس وا ضعيفو نينكا مبهم كيه مجهول كا عن شيخ من اهل المدينه او يويا وا اوي ريم مدينه او يويا هيد ما ضعيف با ما ثقه لما كرني نينكا ان لا غرنين بو سند كان ضعيف كيه ساس ردد با اسغنا الامام الخطابي الشيخ الباني غير كذا ضعيفين ايان حديث كي هورا ان غفلن عروه البارقي ومعنيه كي هورو كتسيم با كو نكتسيم طيب وين سحوجين كريانو حسن ولا غدي كره هدي اون ليس كحوجي باب من وكيل روحي لو وكاشي من وكيل روحي لو وكاشي في التصدق صدقيس بمال حول انه صدقي او فدفعه اديبي حوله بحليل إلى ولد الموكل كي وكي شيء علمه سسي نمبا كو يميدو صدق كو دي ورنو صدق دن إقاب دي عيد مضان هدا دارتي مساكين سي مركو كاتري ويل كيزي أرده ياكو يم أو مسكين إساقي بابات سي سيب بابانات همس بابانات يعني صدق دي اللي قو دي بي ninki bixi ku yiri oo sadaqe ku yiri ilmihiisa ma ku sadaqaysan karta haday iyagii baa muxuu ahaay dad mudan yihiin misweena ajnabi la raasata qasaba ilaa meesha waxa soo galeysa asaga laftiisi haduu ilmihiisa rabo inuu siiyo isaga siin lahayo kaga wuxuu gaalsan sooma marka wuxuu kuula soo raadsaday war masaakiin kale isi baa laga fahmi kara tayib haduu ilmihiisa socda ka hoos qaatana oo sagadiis ma dib ku jira waa يا مسكين ها وركيده اوتين وحال اسكو حيستو واتاس عن معلم بن يزيد قال وحو كان وحو اها ابي اباه وحو اها اباه يزيد خرج ميد بحيب اها بدنانير ديناريال يتصدق حال صدقه سنه بها ايضا ذهب بحي وصدقه سنه فوضعها وحو دغ عند الرجل نين اكتي او في المسجد مساجدك جوه مساجدك جوه وديبي حواق لاقتا فجئت وان ابن بالواويلكيسي فاخذتها مركزا قاتيب فاتيته ابا ولا امد بها دنانيرتي وان ولا امد inkii uu dhiibay intan ka soo qaatay baa maana bannaanka la aadina anoo socdaan aabba ula imid buu. Fa qaala markaasaa wuxuu yidhi aabbahay wallaahi ilaahi baan ku dhaartay maa iyaaka adiga aradtu lama doonin biha iyada adiga kuulama jeedin buu adigana kuulama qasdin buu inaan adiga ku siiyana ujeedadeedu maahay. Sidaas daraaddeed baashan aad soo qaadatay cili waxay niyadeyda adiga ma ahayn, aniga masaakiin kala rabin la siiyo. Tayib, halkaasuu mariyay ninkii macni la dhihi jiray isma dhiibine nabiga aanu dacwoonaa jirt baashanana xaqu leh waana saan ku qaatay wargaas soo istaag. Odaygiina wuxuu yidhi maa iyaaka aradtu adiga kuulama jeedin. Fa khaasamtuhu waanu la dacwooday buri ila nabi nabiga xaggiisaan ula dooday oon usula dacwoonay labada nadi oo ishaysano kana u leeyahay lacagta meesheedii ku celi kana u leeyahay anaa iska leh ayaa nabiga isula tagnay nabi sallallahu alayhi wasallam. Faqala markaasaa nabigu wuxuu yidhi laka waxaa kuu sugnaaday maa nawayta waxaad niyootay yaa yaziidu yaziidu odaygii waa war waxaad niyooto sadaqa ajirkeeda waad leedahay kow walaka waxaa kuu sugnaaday yaa macnu macniyow maa akhadta waxaad qaadatay war wiil yahoona waxaad qaadatay baad leedahay war odoy yahuna waxaad niyooto sadaqa ajirkeedii baad leedahay billahi tawfiq warku waa idil yasooma wiilkii lacagtii sidii kula tagay rawah dawri wal bukhari bukhari wa wari saasi maana marka maadaama sifadi sadaqadu ay ku xidhnayd oo ah in masaakiin la siiyo oo ku sifaysan yahay hada ma qaraabnimada u diidi wa ilaa qaraabnimadu inay sad siiso mooyaan inay qadi sama sooma wa miskiin wa baahi mid baahan oo shishe iyo sokeeya baahan oo xaq leh sokeeyaha baahan baa si xaq leh nanno sadaqatun wasila wa ana sadaqa wa ana qaraabo xidhiirin baa ku jirta ajirkeeda saas u maana nabiga saasuu kala xukumay sallallahu alayhi wasallam maxaa laga qaadanaya marka hadii sadaqa loo dhiibo ilmaha iyo qaraabada ruuxa kuwa kiishay sadaqada bixi ku yiri dadka qaraabadiisa haday wasfigi uu ku bixiyay ama kugu wakiishay ay galahayaan waad siin kartaa haduu dood keenana de wax wey xadiiski macni in baa la marina wa imaan. Tayib, kitabu almusaqati walmuzaraati wuxuu kitaab u yahay almusaqati muxuu ahaayey isla warowtanki in muxuu ahaay beeraha beerta waraabinteeda in lagu heshiiyo walmuzaraati isla beerashadii musaqaadka wax la yidhaahdaa inta badan timirta iyo cinabka iyo geedaha waaweyn aan markaa la abuureynin ayagu baxsan laakiin u baahan in la waraabiyo mucaamalada dadka ku dhex marta oo midna geedihii buu leeyahay iyo beerti midna wuu ka shaqaynayaa oo ka shaqayntaasu wax ku helaya musaqaad baa la yidhaahdaa laana shaqada laga qabanaya waxay tahay waa saqi waa waraabin waa geedo waa hore baxay waa ilaan timirtu yani waa geed waa weyn sooma dhul lama gelinahayo oo keliya ta un waraabi oo muxuu ahay hagaaji waa saqad waa kadalika cinabka iyo iyada iyo sidaa weeyaan. Tayib, muzaaracadana waxaa la yidhaahdaa waa isla beerashada oo inta badan waxaa loo isticmaalaa geedaha yaryarka ahee inta la beero oo uu baxo markii midhaha laga goosanayo geedka la goynayo isla beerasho way marka taana ma isla beeran kara sida qamandida bariiska muxuu ahaay galleyda masagayrirta waxyaalaha noocaas oo kala aba musaaraca la dhihi marka musaaraca min azrci baa laga keen musaqaadkana waa tawaawayn oo hadda midna waxa gali karo kale geedaha waaweyn ee midhaha bixiye ee inta cimrigoodu iska joogo musaqaad baa la dhig mucaamalada dadku dhex maraysa macna mid geedihii la iyo mid macna ka shaqeynay. Tayib, maxaa banaan marka maxaa sabanaanay waa Ali ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam aamala nabigu la mucaamaloday oo uu la heshiyay ahla khaybar ree khaybar bi shatri ma shay niski buu kula heshiyay yakhruju subhaya oo min tamrin timir ah aw zar'in ama beer iyo badara roo jamaatu bawris. Tayib, yani khaybar wad garanaysano sanadkii 7 buu nabigu ka qabsaday yahuuda, magaalo yahuudeed bay ahay, magaalo beereedna way ahay, aad waxa uga bixi jirtay timirta marka iyo beerta yareer buu ka bixi jiray. Sanadkii 7 markuu nabigu qabsaday sallallahu alayhi wasallam, ayuu wuxuu kula heshiiyey yahuudi deganay mayna qeyrin. Magaalada markii la galay way isdhiibeen, markay isdhiibeen kadibna heshiiskan uu nabiga la galay sallallahu alayhi wasallam. Caamala ahla khaybar wuu la mucaamalada wuxuu kula heshiiyey inay beertii beerihii ka shaqeeyaan, oy ku shaqeeyaan maada bishatri maa yakhruju, waxa ka soo baxaya niski oo min tamrin aw zarcina, bimacnaa beeraha fala oo ka shaqeeya oo waraabiya, wixii ka soo baxa baan annaguna nis leenahay idinkuna nis leedihin. Annagu maxaan nis ku leenahay? Leanna annagaa iskale dhulka soo ma, dhulka iyo magaaladii iyo muslimiinta yeeshay, ayaguna waxay ku yeelanayaan niska leanna way ka shaqeeyeen. Saas macna, saasuu nabigu kula heshiiyey sallallahu alayhi wasallam. وعنه وحلقه ورنه ابن عمر أيضا أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر مركو كغالب نقضي على خيبر خيبر مركو كغالب نقضي قبصدي أي سألته وحي ويدين اليهود يهود وحي ويدستين أن يقرهم إنو كسوغ بها خيبر إنو أدى يوسا كقحن إلا المقالة دي هذه لقى قبصدي النبي حق وحولها إنو إلى هذا مقالة دي كقورة ماشي كلا هذا يسان هذا مركا يقع عدس اللي مدوحي لهذا نود دايو مقالدي آن دقنان. طيب على أن يكفوه شرطي أبو إنو أقود دايو على أن يكفوه إني ككافيان عملها شقده شرطي أه إني شقده بيرها أيقو قبطان إلا الصحابة رضوان الله عليهم حلي قاسي منا ترب النين منا ترب النين جهاد كينكو مشغول سنة دعوة فافنتات marka niman hada beera inay falaan iyo u dagaan iyo yaani ka suroobi karto wayba adkaydba saas daraadeed iyaguna muhiimadii jihaadka inaysan ka mashquulin dawladdi iyo dadkii iyo raciyadiina wax soo baxa la helo heshiiskaasi marka soo jeediyeen arintaas soo jeediyeen ala an yakfuhu amalaha inay ka kaafiyaan shaqadeeda yaani waraabinta beerista waha kada ولهم ايغنا اوسغناد نصف الثمره ميدها سوغو اي نسكي اني قاتان فقال مركز النبي وحده صلى الله عليه وسلم لهم ايغا نقركم وانين كسغينا بها يدا على ذلك ارنكا اشيكتين وينات كشقيسان نسنا قاداتان ميدها ارنكا سانو ايدين كدول سغينا ما شئنا انت ندون ساسان ايدين كدينينا لكن ما شئنا انت ندون ما انت ندون وان كقادنينا لكن انت ظن جوجا. طيب متفق عليه شيخ وحلي وهو حديث كان حجه حجه وحويه في انها يد عقد انه يهي مساقات كينه ام مزارعه عقد انه يهي جائز او بنان جائز تحدها قادنين بمعنى جائز شرعا لغمود فقه يكتب فقه هذا ركت عقد جائز وحي استعماليان عقد لازم اي عقد جائز كلمه aqdiga laazim wuxuu yahay markii labada daraf ay wada gashay oo saminna ka bixi karin wa aqdi laazim ah aqdigu jaiz waxa la yiraahdaa markaad adna ka bixi karto saaxiibkaana ka bixi karo kuma qasbanid inaad aqdiga dhameystirkiisa aad sugto kuma qasbanid waad isaga noqon kartaa aqdiga dhanba wuxuu leeyahay marka wuxuu daliil u yahay inuu aqdigan noocan uu aha aqdi jaiz ah حاجه لغا قادنيا وحا لغا قادنيا يعني نقركم بها على ذلك ما شئنا انت ندون مركان دونون عقدي وا كبحينا سوما ساسا لغا ودا مرك يعني جواز كان لغا مودو جواز كي شرح ونقنيه من الناحيه الشرعيه. طيب وللبخاري بخاري وحوسنا اعطى نبي وحوسيه خيبر خيبر وحوسيه اليهود يهود بوسيه ان يعملوها اني كشقيان ويزرعوها إني بيران ولهم إيقنا إيوسقنا دو شطر ما يخرج منها وحكا صباحي النسكي إني يشع ساسو نبي كله الشيء صلى الله عليه وسلم. ولمسلم وحاوسقنا دو أبو داود والنسائي دفع ولودي بي إلى خي يهودي خيبر خيبر يهودي دي وحا لودي بي نخلو خيبر خيبر تمرتي كتال wa ardaha iyo dhulkeedi ala an yaatamiluha inay ka shaqeeyaan oo ka adeegaan min amwalim xoolahooda inay kaga adeegaan an yaatamiluha min amwalim xalaga wada yaani haday abuuris u baahan tahayna midhihii lagu abuurahay iyaga bixinay haday waraabintu kharash u baahan tahayna kharashki iyaga bixinay ala an yaatamiluha inay ka shaqeeyaan min amwalim xoolahooda kaga shaqeeyaan ma inaan anigii milkiilaha ahaa aan kharashkii meesha ku baxay bixiyo ama abuurkii inaan bixiyo ma ahayn waxay ahayd min amwaalim xoolahooda inay kaga shaqeeyaan tayib wala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam rasuul ilaahina inuu usugnaado shatru thamariha miraheeda niski inuu usugnaado saas halwish qultu wa hanadiyu sheekho muallif wa dhaahiru hada kan dhaahirkiisa muqaalkiisa kor sida ka muuqata wax weey annal badra abuurku minhum ayagu ka aha ayaga abuurka bixinahay wa anna tasmiyata nasib al-aamili ha aamilka ka shaqeynaya beerta qaybtiisa oo la magacaabo yugni wuxuu ka deeqaya an tasmiyati nasib rabb al-maal ninka xoolaha iska la qaybtiisa in la magacaabay kaaga filanta wa yakunu wuhu ahanaya al-baqi inta soo hadhayna lahu rabbul maal ka yeelanay wuxuu ka wadaa masaladaas masalada wuxuu ka wadaa xadiiskan dambe lafdigan ah ala an ya'tamiluha min amwalin wuhu kutusaya abuurku inay iyagu bixin jireen ko mid labaad wuxuu kutusaya laba jihaa muamalonaysa Soomaa meesha jihaa dhulki iyo beerti iyo waxay leedahay geedihi bay leedahay jihana hoggiisi uu ku shaqeeyimid oo uu ka shaqeynayo Soomaa ka shaqeynayo marka aamil baa la dhaha ya yaamaluhu min qore ah sahbi yaamaluhu yaatamiluhu bi qore tayib midka marka ka shaqeynayo aamil baa la dhaha midka dhulka iyo beerta iska lana rabbul maal baa la yiraahdo wuxuu doonayaa marka inuu ku yiraahdo labadooda qaabkay markay heshiiska wada galayaan inay ku heshiyaan qaabkay wax u qaybsan doonaan waa inay cadeeyaan waa inay heshiisku cadaa tayib hadii marka midkood qaybtiisa la cadeeyo ka kale in qaybtiisa la sheegay looma baahna maxay yeelay kan qaybtiisa la sheegay inta ka soo hadhay buule sooma hadaan idaano midalan beerta aan wada beeranayna adigana ka shaqee aniguna beerti baan iska leeyahay nisbad leedahay ma laazim baa inaan ku daro anna nisbaan leeyahay ya nisbad leedahay ba hadaan ku iri maxaa meesha ku cad inta kale inaan anigu leeyahay sooma saddex meelood meel baa leedahay waxa iska cad labada soo hadhay inaan anigu leeyahay marka macnaha way macnuhu sheekhu cadeynayo ku leeyahay waxa kale to uu ku cad yahay wa anna tasmiyata nasib al-aamil midka meesha ka shaqeynaya qaybtiisa oo la magacaabay yugni wuxuu kaaga filan yahay ka deeqaya an tasmiyati nasib rabb al-maal ninka xoolaha iska la qaybti ku soo hagaagi lahayd in gooni loo magacaabo uma baane taas oo raakaaga filan oo maxay noqonaysa marka way kuunu wuxuu ahanaya al-baqi inta aamilka loo magacaabay mooy inta soo hadhay ayaa lahu isaga u ahanaysa saga yeelanaya warku iska cadiye mar ee looma baahna macna yani ganacsigo kale waa waad wada ganacsanaysan inaad tiraahdo war adna nisbad leedahay anna nisbad leelo waxba looga baahna hadii la cadeeyo la yiraahdo war nisbad leedahay ka kale intii soo baxday thuluus baad leedahay ka kale intii soo baxday saasay ku tusi bulay tayib mas'alada amarka dadka beeraha ka wada shaqeysanaya midaha inuu bixiyo ninka beerta leh ee dhulka leh iyo inuu bixiyo ninka shaqaalaha ka shaqeynaya fuqahaadu way isku khilaafsan yihiin qaar baa shardi ka dhigaya xagga qaar shay xarbi xagga ka dhigaya laakiin wax naso ku cad ma jiro waa muamala iska banaan cala saxiix hadaad adigu ku darto abuurkii ku darto iyo hadaad tiraahdo adiga shaqaalaha abuurkiina keenso oo xoggiina la imo abuurkiina keen kullu dalika wax maaniyo weyn macni sharci weyn ma jir wasa misalaha misal khilaafiyo wa an umar radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam aamala nabigu la heshiyay yahooda khaybara khaybar yahoodeedii wuxuu kula heshiyay ala an yukhrijahum inuu bixinayo oo uu ka saarayo meesha mataashi ina markaan doono an nukhrij an yukhrijahum yudo miyu qore an nukhrijahum inaan bixinayno mataashi ina markaan doono rawi ahmad wa rawi bukhari wa rawi bimaanaahu kuku maana an mataashi ina bimaana gadaal dambe hada nabigu sallallahu alayhi wasallam ayagoo sidii heshiiskii ku shaqeynayo nabigu yaani yu nabigu ka dhintay sallallahu alayhi wasallam kadibna umar ba saaray oo dhulkii ka saaray wadamba waa kuwi aaday qaar sham aaday iyo qaar meel kale aaday iyo xaqay aaday khaybarna wixii inta ka dambeeyay ba wayba kharibantayba oo nabigu markuu qabsanay sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri kharibat khaybar inna idha nazalna bi sahati qaumin fasaa'a sabahu almundharin marka khaybar hada waa magaalo kharib awaa magaalo mahjuuroon la deganayo aasaarti un ba kam muqta iyo deegaamadi waagas un ba kam muqta laakin hada waa lama degan beereedi waxa dhan waa baba way macna tayib an umar radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam amara khaybar wa an ibn abbas inda anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam dafa'a udiba khaybara ardaha dulkeediya wa nakhlaha iyo timirteediba uu dhiibay oo yahuud buu dhiibay muqasamatan qaybsi ala nisfi nis loo qaybsanay rawahu dawri ibn majah sanadkiisu waa dhaifo muhammad ibn abd alrahman ibn abi layla ayaa ku jira ninkii faqiha aha laakin hadith ta hore umar qati ka ayso hasan buu noqonaya ama hadithku waa sahih lafdigiisa sanadkaasi dhaif wa ani bi rawi radiyallahu ta'ala anhu qala wa qalat al ansar ansar wahidahdin lin nabiy nabiga waxay ku yiraahdeen sallallahu alayhi wasallam iqsim qaybi baynana wa bayna ikhwanina annagi walaalahaya dhexdanada waxa noo qaybisa an nakhla beeraha timirta noo qaybi yaani muhaajiriin markay soo hijraadeen magaalada madiina yimaadeen ansar oo degan oo beero loo dhulkoodi joogana loogu yimid walaalahoodo gaajaysana ay meesha yimaadeen oo reerahoodi iyo guriyahoodi ka yimid bay sidan soo jeediyeen beeraha aan leenahay rasuul ilaahayo noo qaybiyo annagi walaalahanaga soo hijroode soo qaxay noo qaybi qayb iyaga si qaybna annaga noo reer qala wuxuu nabi sallallahu alayhi wasallam la maya idin qaybin ma wixina leedihin muhaajiriinna allay leey tayib faqalu wixidaadeen marka ansar baa wax dhaaya takfuna wa annaga kaafinaysan muhaajiriinay al-amala shaqada annaga kaafinaysan beeraha shaqadooda iyo yaani waraabintooda falidooda beeridooda hawshaas annaga filanaysan wa nushrikukum wa la idin la wadaajinayna fi thamarati miraha iyo dalaga kasoobax mirahana waynu wadaagi shaqadana qabta طيب فقالوا مهاجرين وحيدادن سمعنا مقلي وركا واطعنا يله وان يله سيدي بي marka shaqala beerihi ka noqdeen qulyahana beerihi bay leeyeen midhihi ba sala lagu qaybsan rawal bukhari ba wari uqtu saya marka hadith ka khaybar muamaladu nabigu la sameeyay yahud iyo hadith kan ansar iyo muhaajirin muamalada dhaxmartay waxay daliil u tahay in la sameyn karo muamalad ka noocaas oo aw musaqad han noqdo ama muzaaraca han noqoto inay banaantay bay dalil u tahay tayib wa an tawus ibn kaysan waxa laga warinaya anna muad ibn jabal akra inu kireeyo al ard dulki inu kireeyo ala ahdi rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabiga waqtigiisi uu dulka kireen jiray wa abi bakr iyo umar iyo usman waqtigoodi ala thuluthi bi ku kireen jiray saddex meelood meel war rubuci afar meelood meel fa huwa isagu yu'malu bihi ya'malu bihi sawan yuqar يعمل به وكشقينيا فهو ككاس ده يعمل به ولو عمل فليا ده الى يومك هذا الى ما انت لغا سوكا فهو يعمل به يعني ودقن الى وقتك جرى الا حدنا ددكو كو دقميا طيب رواه ماجه باوري الامام البوصيري وحليه سندك سو صحيح رجاله ثقات شاهد بولي من حديث ابن عباس وكتب السته اي سو ساره وكو هره سو هرمره بمعنى طيب waxa ku tusu waxa ku tusaya marka midaha soo baxay soo go'i doona saddex meelood meel afar meelood meel adiga percentage in loo qaybsado qaabkaasi in lagu muamaloon jiray waqtigii nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiguna ku muamalooday saxaabaduna ku muamalooday ila waqtiga uu sheegayna ay soo gaadhay tawus ibn kaysan muad ibn jabal wa habaka musa maqlan sida uu leeyahay al-imam ibn al-madini laakin muxuu ahaayay yaani shawahid bulay قال البخاري وبخاري وحي وقال قيس بن مسلم وحي عن ابي جعفر وحكورنيه قال انه ma bil madinati magalada madina kuma sugna ahlu bayti hijratin guri hijro qoys hijro qoys soo hijrooday illa haday ku sugan yihiin yazra'una way beertaan ala thuluthi war rubu' sadax meelood meel iyo afar meelood meel bay wax ku beertaan oo kula heshiyeen dadka beeraha loo saasay ku shaqeeya wazaraa waxa la beertamay oo beer kula heshiyay in minna u yeesho minna ka shaqeeyo aliyun ali ba kula heshiyay wa sa'd ibn malik ba kula heshiyay wa ibn mas'ud ibn abdullah ibn mas'ud wa umar ibn abd al-aziz wal qasim ibn muhammad ibn abi bakr wa urwa ibn zubair wa tabi'i وتابعين درجني عمر بن عبد العزيز قاسم بن محمد عروه بن الزبير وآل ابي بكر ابو بكر الصديق ويسكسي قرابتي سيلكس وآل عمر يا رير عمر عمر بن الخطاب وآل علي يا علي ريركيس قال وحلو عامله ولم عاملوده او كل هشي عمر وعمر الناس ددك على ان جاء هدو ليما دو سدن كل هشي ان جاء هدو ليما دو عمر وعمر بالبذر ابورك هدو ليما دو من عندي اكتي صدوك كان saga hadan abuurka anuu jeebkayga ka keeno falahu shatru inu nisliye tayib wa in jaa'u haday la yimaadaan bil badri ayagu haday abuurki keenana falahum waxa usugnaaday kada intaas usugnaa ma sheegin marka falahum kada bimaana in inta ka siyaasan bili bimaana hadad adigu abuurki iyo shaqadiiba isku darsanays oo abuurki keenays shaqadiina ku darsanays bas inta jaasad leed bi isoobax haddaad anigu aan abuurkii keenayo aduu shaqada bas qabanaysana percentage ka salaad anay intaasan leh tayib aridaas inay banaanta waa madhabu taifa min alfuqaha mas'aladuna khilaaf keedu waa waasi' ila had ibn al-imam shawkani u leeyahay mu'dilaatka ka mid ah mas'aladan iyo khilaaf keedu sida la isugu khilaafsay babu fasadi al-aqdi aqdiga fasadiisu subabu inu fasadi ila gorti sharata u shartiyayo ahaduhuma labadooda midkood لنفسي نفتي سادو شرط أشرطيهيو التبنى واقدا أو أما سبقعة أما ميل بعينها اللفهان تيد يو نحو حلمي هذا ما حين نكسو هل ليني وذا بيرشاد الصح ذا يشرع الله وقشا وحوه من نبير تيبو ليه يلولكي يجيده من نوحو ليه أبوركي هما هكينا ودنكنا كيما دشاقذي بقبنية صوما وحي كصوبحنا وحلوه شين يا باسنتج boqolkiiba inta boqolkiiba inta sooma tasaxda taswiir hadii marka beerti baadana waa la wada qaday haday wax ka soo baxaan waa la wada faa'iiday waa sida mudaaradada kale sooma waa xoolahi ganacsiga ee adigana hantida lahayd ana aan ku shaqeynay faa'iida haday soo baxdana saasay u qaybsan khasaara haday timaadana sawena somar wixii khasaare xoolaan xoolaha ay ku dhacayaan ana xoogeyga khasaare sawma tanina wixii xoog khasaare kana geedihi iyo beerti bu khasaare wixii ku yimid wa hakada marka waxa soo baxay basantiga loo qaybsan doono halka in lagu saleeyo qaybsiga taas sax laakiin aqdigu khald bu noqono sharaacada khilaaf sano fasida hadii mid kood uu sharti ka dhigto aniga waagadan qaadanaya tibni gowa waagad bimaana beerta marka maxaa la dhaa beerta marka la shukulo ama la garaaco ama la tumo soo qashin iyo marka la baxdo iyo insaafi ah sooma ama daymiida berlimi aniga xoolalay baan han jiray marka aad uma aqaan mustalahaadka berli markii la garaaco ay kala baxdo qashinka soo baxa ayaa waaga la yiraahdaa tibniga taas waa qaybta marka xoolaha la siista marka la hadana la garaaca oo la tuma oo marka waxay u kala baxdaa buunsha iyo saafi u kala baxdaa marka buunshahana binaadankuna waa cunaan xoolaha mar la siiya siyaabo badan baa loo isticmaalaa hadana buunshu waxa ugu qaalisan buu ka mid yahay sooma baalki buunshahay anaga xagga iyagaasi dumarka un baa cuni jiray ilaahay marka la kala saaro ragga waxaa loo karin jiray baal jariid aan dhihi jirnay oo inta saafida dumarku waxay cunu jireen muxuu ahaay buunshahaas iyo xogagaas ku ma weelan jiray dulbigi jiray waa tayib marka tibnigu marka waa qashinkaas ka baxay muxuu ahaay waan beeraya beertii aad iska leh ana waan ka shaqeynaya laakiin aniga waagadaad siinaysaa inta kala la iska leh saxma saxma waxaa galoon sax ahayn inaad tiraahdo beertaa weyn qaybna adigu beero qaybna aniga ii beer, qayb gooniya inaad adigu isagii u magacowdo qaybtaa uu beerto xooggiisa kaga shaqaysto, adigana qayb gooniya kuu beerood adigu yeelato, oo garo oo khidmadii aad ka siin lahayd beertaada uu ka shaqaynayo waxaad ka siin lahayd baa waxaad uga dhigtay qaybtaas beero. Buqca mucayanaad marka u xadiday taa waxaa loo diiday iyadana laana waxaa dhacaysa inay tani baxdo tanina ba'do sooma ha markii milkiilaha ahaabaa TCB, marna kii shaqaalaha ahaabaa TCB, khasaare ka wada dhaxeeyay u wada siman yihiin ma jiro. Marka waa nooc khamaara wey, ama kani la degi ama kani la degi, tala diidan yahay taa iyada. Marka waxaa la yidhaahdaa waxaa la rabaa wixii calafa iyo wixii faa'iida iyo wixii khasaaraba in la wada wadaago. Laga aamin qabadaasi wax ku socon maayaan, lagama ma aamin qabi karaba. Sababtu waxa weeye beeraha si kastoo hadda horumar loo gaaray haddana aafaad samaawiya jira oo aan laga fakan karin. Si kastoo haddii hadda ceelo loogu qodo, matooro loogu sameeyo, daawooyin loo sameeyo, haddana waxaa jira gacan rabi bay waxaanu ku jiraan wax kastaa dhici kara. Saas weeyaan waxa laga yaabaa say isaga socotaba ayax ayax socdo inuu ku dego hadaa dawladihii baaban ayax celin karinba sooma. Marka lama dhihi karayo muxuu ahaay hadda haddii la hubo lamaba hubi karaba. Saas weeyaan tayib marka caqdigii wuu fasaadayaa idaa sharata haduu shartiyo axaduhumaa midkood linafsii naftiisa haduu u shartiyeeyo atibna waagada oo amase buqcatan ama meel bicaynaha gooni ahaanteeda bicaynaha laf ahaanteeda wanaxu iyo wixii la mid. An raafic ibnu khadiijin qaala wuxuu kunna waxaanu in akhar alansaari waxay la mid tahay oo kale mudaarabado kale hadda masalan mudaarabada xoolaan lagu ganacsado adiga hantidii baad leedahay haddaad tiraahdo ninka aad u kala dhiibto hal milyan u dhiibto shan boqol oo kun aad u dhiibto waxaad tidhi halka milyan waxaad kaga shaqaysaa dharka wixii ka soo bixiyay faa'iidsanaana iskale adigana shanta boqol ee kun qaado meel gasho wixii ka soo baxaad leedahay musoconaysa la wax ka soconaya ma jiro. Halka milyan iyo shanta boqol oo kun aan la isku daro ganacsi la wada geliyo faa'iidaduna mid noqoto khasaaruna mid noqoto, laakiin intan adigu faa'iido ka raaso intana ana faa'iido iga raadi dhulkana beero intana aniga ii beero kale waa ma banaana laa fi tijaara wala fi ziraaca beerashadana kuma banaana ganacsigana kuma banaana. Tayib an raafic ibnu khadiijin qaala wuxuu ihi kunna waxaanu in akthara alansaari ansaar kuwa ugu badan baanu ahayn xaqlan xagga beerta fa kunna waxaanu ahayn nakri kuwa kiraya alarda dhulkaanu kirayn jirnay cala anna lana inay noo sugnaato haadihi tani inaan anagu yeelano walahum dadka ka shaqaynayna inay yeeshaan haadihi tan inay yeeshaan qaybtan idinku beerta qaybtan anagaa beeranay fa rubbama waxaa laga yaabaa buu akhrajad inay soo saarto haadihi tani inay wax soo saarto walam tukhrij inayna soo saarin haadihi tanna inay waxba soo saarin oo baado fa nahana waa naga reebay nabigu can dalika arrinka fa amal wariqu lacagta lagu kala kiraystase falam yanhana nabigu naga ma reebi sallallahu alayhi wasallam akhrajahu bukhari muslim wa sawsa xuka wada inaan beertayda lacag kaaga kiray oo ku jiraada beerti wataas sanadkan beero anigana waxaad isiinaysaa lacag baad isiinaysaa cash iga kireyso taa nabigu ma diidin buu sooma isaga lacagtii suuq qaadan waa ijaaro marka musaaqaad iyo muzaaracama waa ijaaro waa sida gurigaaga iyo dukaankaaga aad kireynayso lacagta ka qaadanayso ruuxa kaa kiraystay ama ha ku faa'iido ama ha ku khasaaro adigana wax go'aan baad qaadan marka oo lacag ah oo beerta shaqo kulahayn taa iyada nabigu nagama reebin buu sallallahu alayhi wasallam marka ijaara la yidhaahdaa iyo marka musaaqaad iyo muzaaracama saas weeye maana. Tayib sidoo way kala duwan tahay ijaarada iyo tijaarada iyo muzaaracada iyo kulli way kala duwan yihiin waxa u dhaxaysa fawaariq waaweyn ayaa u dhaxaysa. Tayib wa fi lafdhin lak fidhika waxa ku sugan kunna waxaanu akthar al-ahli al-ardi dhulka dadka jooga kuwa ugu badan baan ahayn muzdaracan beer la beerto meel la beerto fa kunna waxaanu nakri kuwa kireya al-arda dhulkaan kireyn jirnay bin laaxiyati dhinac baan ku kireyn jirnay oo minhaa dhulka ka mid qayb dhulka ka mida iyo dhinac baan ku kireyn dhankaa beero taaso tusamma loo magacaabayo li sayyidil ardi dhulka ninka iskale loo magacaabayo qaal xuree farubama waxa laga yaaba yusabu dhalika ka in la asibo qaybtaas in la asibo musibo ku dhacda dhig oo baado wa taslamu inay marka nabad gasho al ardu dhulkiina inay nabad gasho dhulki kale tan inay fayoobato ay si fiican u soo saarto wa rubama waxa laga yaaba tusabu in la asibo al ardu dhulki wa yaslamu dhalika kanina uu nabad galo ama tanabi tanabihi marna aksi way noqon waa kada fannuhiina wa ana laga reebay fa amma dhahabu dhahabki iyo wal wariqu iyo fiddadi falam yakun maba ahayn yawmaydin malinka rawal bukhari wa wuxuu leeyahay maba lagu muamalo jirin macnaha tan nabigu mar reebin way sallallahu alayhi wasallam ee nabigu reebida uu reebay isla beerashada uu reebay waa taas dhulka qayb kamidana ii beer qaybna beero taasu nabigu reebay sallallahu alayhi wasallam laakin dhulka in lacag lagu kala kireysto laga kireeyo oo ninkii lahaana lacag uu qaato kira adiguna aad beerato waxaad ka heshaba taas rasuulku ma diidin buu mamaru lama lagu macaamulo jirin wa fi lafdin lafdi kala waxa ku sugan qaal wuxuu yiri inama kana waxay ahayn annasu dad yuajiruna kuwa yani ijara ala ahdi nabi ku kiraya laga wada ala ahdi rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam nabiga waqtigiisi bima ala almaadiyaniyat maadiya maadiyanat bima ala almaadiyanat ha waxay ku kireen jireen bima ala almaadiyaniyat maadiya maadiyanat maadiyanat ka wax la yiraahdaa ha beerta ka baxda biya mareenka iyo wabiga qarkis ayaa la yiraahdaa yaani maadiyanat maadiyanat maadiyana waa maadiyanadu marka wax weeyaan waa biya mareenka iyo wabiga qarkis waa marka waxaan beerta ku kireen jirnay in ruuxa ka shaqeynaya kaaga shaqeynayo uu beerto meesha biya mareenka iyo wabiga qarkis saasu ka wada war dhulka kore aniga ii beer adiguna waxaad beerataa meeshan wabiga qarkiisa iyo meesha biya mareenka beero ila waa miskiin xoogsadaa mugta meesha khatarta waa lagu riixaa marka adigu meelaha beeraa la jiray maadiyanaad murtaas laga wada tayib wuxuu yiri marka kunna ka inama kaana naasu dadku waxay ahaayeen yu ajiruna kuwa kireeya cala oo macnaha waxa uu ijaara cala ahdi rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam bima cala almaadiyanaat yaani meelaha biya mareenada meelaha biya mareenada iyo wabiyada qarkooda beerta ku sugan taa korkeeda ayay ku kireen jireen wa aqbali aljadawili iyo yaani wax weeyaan muxuu ahaayay kaliyada bilowgood iyo kaliyada kaligu waa meesha biyaha loo jeexo Soomaali beerta biyaha siiyo waa jadawilka kaas ala wada jamc jadwal jadwalkana waxa la yiraahdaa waa kaliga ay biyuhu u soo maraan beerta aqbaalkana waxa laga wadaa meelaha uu ka bilowdo marka meelaha ay kaliyadu ka bilaabanayaan biyuhu ku soo dhacayaan iyo meelaha inay beertaan baanu beerta ku kireen jireen dadku tayib way ku ijaari jireen wa ashyaa iyo waxyaabo oo min azr'i beerta kamid iyo waxyaabo oo beerta kamidaba dadka beerta lagu siin jiro laga kireysan jiray fa yahliku markaasu halaagsami jiray hada kana baabi jiray wa yaslamu hada kana wa nabad gali jiray wa yaslamu hada marna kana nabad gali wa yahliku hada marna kana halaagsami yo baabi walam yakun mana ahayn burlinaasi dadka kiraa'un kirama ahayn illa hada kasmuy noocan baa wuxu kala kireysan jiray waa dhaqan jahiliyadii laga soo gaaray islaamka koor falidalika sida daraadeed buu zajara reebay anhu xaqiisa nabigu nahiyay oo reebay sallallahu alayhi wasallam fa amma shay'un shay ma'lumun aw la yaqan madmunun aw la damaanay fala ba'sa bihi dib malib fa amma shay'in lagu kala kireysto shay ad aw la damaanay ta dib malawa oo maxaa laga wadaa inaan ku jiraahdo waxaad isiinaysa lacag intaas waa ma'lum madmuun oho hadaad beerta wax ka heshiye hadaadan ka helinba waa damaani oo waad isiin marka ijaara la yiraahdo laana ninka guriga ka ijaartay ama beerta ka ijaartay ka kireystay haduu ku faa'iido iyo haduu ku khasaaraba adiga wixii aad kaga kireysatay waa madmuun wuu inuu bixiyo wa ma soconayo inuu ku yiraahdo wariyo waayahan suuqii ba xumaadayo dukaamadii waa ayuu waxba lama iibinine taseed kira iigu leedahay yaa soconaysa laana wax way kiradu waa shay macluum ah waana madmuun fi kulli ahwal. Haday marka sidaas tahay oo shay ijaare iska cad oo madmuuna ay tahay, taa lama diidin buleh. Ee waxa la diiday wax weeyaan dhulkii qaybo kamid ah in lagu heshiiyo adna beero ana intan ii beer, oo waliba ay dhici jirtay inay inta xunuun ee khatarta ah biyo mareenka ah ay beertu inta badan ku baaba'day caamilka shaqaalaha ku riixi jiray. Miday doonay ha noqotay taas lama ogolow baa ciladii buu ku darayo nooc waxa ku jira jahala iyo qarar ah, nooc khamaar iyo waxa ku jira jahala, laana waxaan la garanaynin ruuxan sidiisaba juhdigiisuna ruuxa shaqeynaya beeraya falaya waraabinaya juhdigiisu qiimo ku fadhiya. Kan beer tale ama geedaha le ama dhul kalena milkiyadiisu qiimo ku fadhidaa, marka xoogii iyo xoolihii oo la isu geeyay bay faa'iidadu ku soo baxdaa. Soo saasma saas tarade juhdigana waa la qiimeyn, milkigana waa la qiimeyn, labadiiba waxa la rabaa marka inay ama lagu wada khasaaro ama lagu wada faa'iido. Laakiin waxa la diidan yahay in midna uu dhulka galo midna uu wax weyn la tago, marba hadday taasi dhici karto caqdigu sharciyada muwaafaqsan, laana min uquud al-gharar wal-jahalu kamidi wa niza'u kan insanu tigdoona ma'an raw muslim bawri abu daud wa an-nasa'i wa fi riwayatin waxa ku sugan an rafi'in laga warinaya qaalu xuri hadathani waxa ii waramay ammaa ya labadaydi adeer annahuma ayagu kaana inay ahaayeen yakriyani kuwa kireya al-ardh dhulka ala ahdi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam nabiga waqtiisi bima shay bi ku kireen jinan yambutu sabahaya ala al-arbi'a'i ka sabahaya wabiga yar al-arbi'a'i wa jam'u rabi' rabiicana waxa la yidhaahdaa waa biyo mareenka aan wabiga gaarsiisnin ama toga ayaa rabiic la yidhaahdaa, wabiga biyo mareenow. Tayib bima yanbutu wixii soo baxa ayay ku kireen jireen calal arbicaa'i wabiyaasha yarka wabi shay'in yashayna way ku kireen jireen oo yastatniihi uu soo reebanayo saaxibu ardi dhulka ninka iskale dhulka qaarkii oo gooni u saaranayo oo dhulka kale gooni uga reebanayo kaana way ku kireen jireen oo kan ii beer amaana qaybta uu soo reebanayo wuxuu leeyahay aniga qaybtan ii beer taana way ku kireen jireen. Qaal wuxuu yidhi fanaha nabiyyu nabigu waa reebay sallallahu alayhi wasallam aan dalika arrinka nabigu waa reebay rawahu ahmad bawri wal bukhari wal nasa'i wa fi riwayatin waxaa ku sugan an rafi' waxaa laga warin anna nabiyyu nabigu sallallahu alayhi wasallam kaanu waxay ahaayeen anna naasa dadku kaanu waxay yakruuna kuwa kiraya al mazari'a beeraha fi zamani nabiyyu nabiga waqti sallallahu alayhi wasallam bil madiyanati yaani waxyaabaha ka soo baxa ama geedaha ama beerta ka soo baxda biyo mareenka iyo wabiyada qarkooda taasi ku kireen jireen iyo wama shayga yasqi u waraabinaya ar-rabiicu wabiga yar ha yaani meesha wabigu ku daacahayay midda uu waraabinayo wa shay in yashay bay ku kireen jireen oo mina tibni waagada kamida yaani qashinka ka baxaya beerta marka la tumo ama la garaaco. طيب فكرها وحو كهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بيرها كرينتودا بهذا كالو كريو وانها ونا ربي عنها حق دوار ان سدا واخ لو كلا كريستو نبي وا كهدي وانا ربي صلى الله عليه وسلم رواه احمد باوري واحد صحيح. وعن اسيد بن ظهير قال وحو كان وحو احدنا متكيا اذا استغنى هدو ككافتو مع ان ارض دولكي سهدو ككافتو هدو سن دولكي او باهنين أو أما سيفتقر أو بعض إليها أيضا أو بعض أعطاها وسينشر للك تتكلم وسينشر بالنصف بوكو سينشر يعني نص والثلث سدح ميلود ميل والربع أفر ميلود ميل بوكو سينشر ويشترط وحول شرطية سينشر يعني وحي صابحة أيان لا يهي النص أدنى النص أما سدح ميلود ميل أدنى ميل أدنى لبا ميلود أما أفر ميلود ميل محوان أساس يكوي سينشر ويشترط وحونا شرطي سنجري سيدو كلي يعني وحي شرطي سنجري ثلاثة جداولة سداس ثلاثة جداولة صدح يعني بيامرين صدح بيامرين أما صدح كلي إن إساق الله بير والقصارتنا وشرطي سنجري القصارى وواجده ساس بمعنى وقلتي دون اسفاق فسيري دون marka beerta la tumo ama la garaaco ama lagu is istaago ama lagu tunto waxa ka baxa ee qashinkaaba la yidhaahdaa qusaaro la yidhaahdaa. Tayib, yadi timniga isku dhig. Tayib. Tayib, wayashtaridu wuxuu shardiyeysan jiray thalatha jadawila saddex meelood oo biyo mareen ah in loo beero ama saddex meelood in isaga loo beero. Wal qusaaratina wuxuu shardiyeysan jiray waagada iyo qashinka beerta ka haraya in la siiyo. Wama shayna wuxuu shardiyeysan jiray yasqi waraabinaya ar-rabiicu wabiga yar inta uu waraabinayana wuu shardiyeysan jiray inta inuu gooni u leeyahay. Wa kaana wuxuu ahaa yacmalu mid ka shaqeeya fiha dhexeeda camalan shadiidan oo adag, shaqo adagna waa ka qaban jiray. Aw ama sayusibu mid aan siiba ayuu ahaa minha xaggeeda manfacatan waxoogaa manaafacaad, manaafacaadna waa kiri, shaqo adagna waa ka qaban jiray. Fa ataana waxaa noo yimid Raafic ibnu Khadiij baa noo yimid anagoo sidaa ku shaqeysanay. Fa qaala markaasa wuxuu yihi naha nabiyu nabigu waa rabi sallallahu alayhi wasallam an amrin arin oo kaana uu ahaa lakum idinka, kaana ahaa lakum idinka naafican mid idin anfacay. Wa taacatu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka taacadiisaana khayrun khayr badan lakum idinka, nahaakum wuu idinka reebay canil xaqli ayil muxaaqala, sidaa in wax laysula beerto oo dhulka qaarna ii beer qaarna anaa la hadhaya ama wixii soo go'a aynu baasintiga u kala qaadanno anigase intan ii beer, kullu dalika xaqliga macnahaasu ka wada. Rawa axmed bawri ibn maajah sanadkiisu waa saxiix calaa sharti ashaykhayn. Wuxuu sheekhu yihi marka walqusaaratuna waxa weeye waa baqiyatu lxabbi badarka waxa ka soo hadha wey oo fi sumbuli oo sabuulka ku sugan bacda maa yudaasu marka la tumo kadib. Daasiga waxa la yidhaahdaa ayagu meelaha qaarkoodna waxaa lagu garaacaa muxuu ahay daasiga waxa la yidhaahdaa iyagu lugahay ku garaaci jiray. Daasa shay aba la yidhaahdaa markaad lugaha la dhacdo, marka lugahana waa lala dhacaa oo saasaa lagu kala saaraa, marna ulaa lala dhacaa soo ma oo lagu kala saaraa, marna mooyaha caadiga iyo bahali li jiray foostooyin iyo xinti la geliya ya markaa la tumaa soo ma. Kullu dalika waa la isticmaalaa. Daasadu marka waxay waa camaliyada lagu kala saarayo muxuu ahay beertii sabuulka saarnayd in sabuulkii laga saaro qashinka la socodana ay ka baxaan, taas la yidhaahdaa. Marka lagu istaago sida la sameeyo waxa ka baxay qashinka ayaa la yidhaahdaa qusaara la yidhaahdaa, waa baqiyadaas way macna saas way. Wal qusaaratu baqiyatu alhabbi way oo fi sumbuli kutala ba'da ma yudas, markii lagu istaago sabuulka waxa ku soo haray iyo qashinka iyo waxaasa waxa la yidhaahdaa ayaa qusaarada la yidhaahdaa. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا وحنا نخابرك وبيرتما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وقت يسيب أنه وذا بيرن جرن وضتك يقولنا الشقالك هن جرن أنه بيرها لهن جرن فنصيب وحنا أصيب جرن هل جرن من القصرى قصارة دي لفتة دي واحد من القصرى وحيا لها هرهراغ إيه صوحر هري إيه صبولك وحكو هري إيه وح قشن وحاسان يعني أصيب جرن هل جرن. ومن كذا kaana waxbaan ka heli jirin Muuse magaca, kaana waxbaan ka heli jirin saasaan warka ku beertami jirin. Fa qaala nabiyyu nabigu markaas wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam yaani fahano, ninka beerta le marka la beertamayo beerta markuu beerayo beerta isaga iskale wixii ka go'an isaga iskale waa nooc kale loo muamulan jiray. Miskiinkan beerta ka shaqeynayana waxa la dhihi sabuulka marka la garaaco wixii sabuulka ku harhara iyo wixii qashina meesha ka soo baxay waxa saad leedahay taasana weel weeshin jiray. Tayib, faqala nabiyyu nabigu markaas wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man kana ruuhi u ahaday lahu isaga ardun dulle war ninkii dhulahu falyazra'aha habbeerto isagu la faahantiisa beerto ha ka shaqeysto ha ka soo saaro. Aw ama sali yuhritha habbeeriyo akhahu walalki ama walalki habbeeriyo walalki hasiyo habbeerte wa illa hadduusan labada midna yeelayni falyadacaha ha iska daayo ha haysto ama beero ama walaalka maaliyo bilaash ku sii habbeertay hadaadan diyaar u ahayn ama hadaadan labada midna yeelin beertaada iska hayso habab hana beer cidna hasiinina aqutal saas uu nabiga sallallahu alayhi wasallam rawi ahmad dawri iyo muslim. Wal qisrana wuxuu yiri qisrana wal ila qisrana wal ila al qusaratu wa lafdiga hore sheekhu uu fasiray waxna sharaxay. Tayib, marka maxaa laga wadaa nooca nabigu diiday sallallahu alayhi wasallam waxa waay horta mid badalkii walaalka aad ka kireyn lahayd oo aad lacag kaga qaadan lahayd inaad bilaash ku maaliso sanadkan u iska beerto waa sida u fiican, laana waa ixsaan soo ma, waa ixsaan. Hadday noqoto war anugu beertayda bilaash kuma bixinahayana lacag ku kirayso soo ma, ama ha yeelina waxaad tidhaahdaa beer oo ka shaqee dheh wixii ka soo baxana baasanti ku qaybsada, beerta dhan wixii ka soo baxo la kala qaadqaadin. Waa midda kale wa intaasuba way ku banaantahay. Maxaa lagu ogolay suuradii ahayd beerta beer qayb ka midna adigu beero qaybna aniga ii beero, ama wixii ka soo baxa adigana inahaasaad leedahay ana inahaasaan leh oo baasanti ahayn oo kala soocan, ayadana lama ogola. Marka insha allahu taala halka inoo joogo, hadaa billahi tawfiiq. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.